To program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 5 października, jest 9. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. To są astronomiczne kwoty, tak? O żądaniach młodych lekarzy dotyczących wzrostu nakładów na służbę zdrowia mówi minister zdrowia. Kto powinien wydawać decyzje dotyczące reprywatyzacji? Komisja weryfikacyjna czy Urząd Miasta? To ma rozstrzygnąć sąd. Trwają konsultacje MSZ-u z resortem sprawiedliwości w sprawie nadania sędziom dyplomatycznych uprawnień. Chodzi o pomoc Polakom mieszkającym za granicą. Minister zdrowia zapewnia, że zgadza się z częścią postulatów młodych lekarzy. Grupa kilkudziesięciu rezydentów od kilku dni głoduje w dziecięcym szpitalu klinicznym w Warszawie. Domagają się m.in. pieniędzy na służbę zdrowia. Konstanty Radziwiłł także uważa, że środków na leczenie powinno być więcej, ale... Różnica tutaj między nami jest taka, że rezydenci mówią o tym, żeby zwiększyć te nakłady już natychmiast i to o kwoty, które są no po prostu astronomiczne, bo oni mówią o tym, żeby w ciągu 3 lat dojść do 6,8% produktu krajowego brutto wydatków publicznych na zdrowie, no a to tak lekko licząc to jest około 45 miliardów złotych w stosunku do tego, co mamy dzisiaj. Młodzi lekarze żądają także podwyżek pensji. Początkowo chcieli dwukrotności średniej krajowej. Teraz, jak mówią, są gotowi do ustępstw. Minister zdrowia proponuje spore podwyżki dla tych, którzy zdecydują się na specjalizacje, których brakuje. Jest bardzo wielu lekarzy, którzy chcą zdobywać specjalności, które niekoniecznie są priorytetem i prawie w ogóle nie ma takich, którzy chcieliby być na przykład pediatrami, psychiatrami, lekarzami rodzinnymi. Według szefa resortu zdrowia lekarzy tych specjalizacji brakuje w sposób dramatyczny. Jednak młodzi lekarze nie przerywają protestu. Jak mówili po wieczornych rozmowach z ministrem Radziwiłłem, nie usłyszeli żadnych konkretów. Jesteśmy smutni, rozżaleni. Spotkanie nie przyniosło żadnych nowych propozycji ze strony Ministerstwa Zdrowia. Mimo fiaska rozmów obie strony deklarują chęć kolejnych spotkań. Trwa dyskusja, jak skutecznie pomagać Polakom za granicą. Resort Sprawiedliwości chce, żeby sędziowie otrzymali stopnie dyplomatyczne albo tytuły konsularne. Wtedy mogliby zająć się na miejscu m.in. problemami polskich rodzin, którym w kilku krajach, takich jak Norwegia czy Niemcy, odbierane są dzieci. Propozycję komentował w Trójce szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. To jest kwestia dyskutowana w tej chwili. Czy można taki zespół sędziów na przykład wprowadzić do konsulatów w kilku państwach, gdzie ten problem istnieje i czy oni mogliby pomóc? Jeśli znajdzie się grupa sędziów, która zna prawo międzynarodowe, prawo danych państw, mówimy na przykład tutaj na przykładzie o Niemczech, o Norwegii, bo tam są najczęściej takie problemy, to chętnie bym przyjął takich ekspertów, którzy nam mogli pomóc. Natomiast polskiego sędziego, który zajmuje się prawem rodzinnym w Polsce, wysłać do Niemiec czy Norwegii, to jest zbędne. Resort Sprawiedliwości tłumaczy, że dotychczasowe przepisy są niewystarczające i trzeba je zmienić, wzmacniając pozycję i możliwości pracy sędziów za granicą. Sporem o kompetencje zajmie się Naczelny Sąd Administracyjny. Ma rozstrzygnąć, czy komisja weryfikacyjna może wydawać decyzje dotyczące reprywatyzacji, czy to zadanie wyłącznie miejskich urzędników. O wyjaśnienia zwróciła się prezydent Warszawy Hanna Grunkiewicz-Walc. Dotychczas prezydent Warszawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego skierowała 7 wniosków. Po południu 3-osobowy skład sędziowski zajmie się 4 z nich. O możliwych rozstrzygnięciach sądu mówi zastępca rzecznika prasowego NSA, sędzia Sylwester Marciniak. Może postanowieniem wskazać, który organ jest właściwy do rozpoznania sprawy. Po drugie, jeżeli uzna, że nie ma sporu, to odrzuci bądź oddali względów merytorycznych, a wreszcie może umorzyć postępowanie. Według Agnieszki Kłąb z warszawskiego ratusza, komisja nie powinna wydawać decyzji w sprawie tych reprywatyzacji. Pani prezydent od początku zwracała uwagę na pewne artykuły ustawy o komisji weryfikacyjnej, które są niekonstytucyjne. Z argumentacją nie zgadza się przewodniczący komisji Patryk Jaki. Praca naszej komisji już udowodniła, że jest to komisja, która przestrzega wysokich standardów prawnych. To jest ponad 100 stron uzasadnienia do każdej decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny spotka się na posiedzeniu niejawnym. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Aleksiej Nawalny chce walczyć z Władimirem Putinem w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, a na razie wzywa do zorganizowania pikiet w 80 miastach Rosji. Chodzi o te miejsca, w których działają jego sztaby wyborcze. Akcja miałaby się odbyć w najbliższą sobotę. Opozycyjny polityk nie weźmie w niej udziału, bo siedzi w więzieniu. Został skazany na 20 dni aresztu za naruszenie ustawy o zgromadzeniach. Więcej na ten temat nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. To nie pierwszy raz, gdy opozycjoniście uniemożliwiono udział w organizowanych przez niego demonstracjach. Tak było w czerwcu, gdy tysiące zwolenników Nawalnego wyszło na ulicę kilkudziesięciu miast Rosji, a on sam został zatrzymany przez policję. Wtedy uczestnicy demonstracji zapowiedzieli, że im surowiej władze będą zakazywać organizacji zgromadzeń, tym część częściej oni będą demonstrować. Jesteśmy przeciwko reżimowi i temu, co się tu wyprawia. Część rosyjskich komentatorów ostrzegła przedstawicieli władz, aby nie lekceważyli Aleksieja Nawalnego, bowiem poparcie dla niego systematycznie rośnie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Trójce pora już na wiadomości sportowe. Sponsorem audycji jest Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. W studiu Michał Gąsiorowski. A to już właściwie finisz eliminacji Mistrzostw Świata. W Europie awans w kieszeni mają na 100% tylko Belgowie. Dziś mogą do nich dołączyć Niemcy, jeśli zremisują z Irlandią Północną, i Anglicy także, jeśli zremisują ze Słowenią. No i oczywiście Polacy. Tu sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, bo nie tylko musimy pokonać Ormian, ale także Czarnogóra musi zremisować z Danią. Nas to wszystko nie przeraża, mamy swój cel i mamy już w tych sprawach pewne doświadczenie, przypomina Kamil Glik. Mając nawet w pamięci te ostatnie nasze eliminacje, gdzie też do ostatniego meczu walczyliśmy o ten awans i ta presja była powiedzmy taka sama jak dzisiaj, więc myślę, że to już jakieś też doświadczenie, które jest za nami i na pewno w tych meczach może mieć jakieś znaczenie i każdy z nas sobie tym z tą presją czy z tymi oczekiwaniami doskonale poradzi. Robert Lewandowski walczy przy okazji o tytuł króla strzelców eliminacji. O, łatwo nie będzie, chociaż strzelił już 12 goli, to 14 ma na koncie Portugalczyk Cristiano Ronaldo. Ormianie będą zatem koncentrować się na powstrzymaniu lewego, a my na zatrzymaniu Henricha Mkhitaryana z Manchesteru United. Kawał z niego gracza, przyznaje Piotr Zieliński. Jest to bardzo ważny zawodnik tej reprezentacji, ale mieliśmy też odprawy wideo i widać było, że nie tylko on ciągnie grę tej reprezentacji, ale na pewno będziemy musieli na niego bardzo uważać, bo wiemy, wielkie ma umiejętności. Zaczynamy o 18, a mecz Czarnogóra-Dania zacznie się o 20:45. O awans na mundial będą też walczyć w Ameryce Południowej. Brazylijczycy są już pewni mundialu. Miejsca dające awans zajmują na razie Urugwaj, Kolumbia i Peru, a Argentyna z piątego miejsca może zagrać w barażach. Ekwador, Paragwaj i Chile także ciągle mają szansę, więc ostatnie mecze zapowiadają się naprawdę znakomicie. Co poza piłką nożną? Nasi koszykarze świetnie radzą sobie w lidze hiszpańskiej. Mateusz Ponitka zdobył 20 punktów i był najlepszym koszykarzem meczu, w którym jego Iberostar Tenerife wygrał u siebie z Mursją 84-78. 15 punktów dla Morabank Andora zdobył natomiast inny reprezentant Polski, Przemysław Karnowski. Agnieszka Radwańska spadnie w najnowszym rankingu WTA aż na 17 miejsce. Za to Kajetan Kajetanowicz ma szansę na niezwykły wyczyn. W łotewskim rajdzie Lipawy może sobie zapewnić trzeci tytuł mistrza Europy. Tego nie dokonał jeszcze żaden rajdowiec. Sponsorem audycji był Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Przed nami pochmurny i deszczowy dzień, najmocniej popada na północy. Do tego silny wiatr na północnym zachodzie może osiągać prędkość do 130 km na godzinę, na zachodzie do 115. I chłodno od 10 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marzy mi się ta lodówka. Kupię ją za 3 miesiące. A dlaczego nie dzisiaj? Dzisiaj mam inne wydatki. Nie musisz płacić dzisiaj. Jak to? Zapytaj o raty z odroczonym terminem spłaty aż do pół roku. Myślisz o dwumetrowej lodówce Naufrost Siemens o szerokości 70 cm inox w klasie A++ za 3199 zł? Nie musisz płacić dzisiaj. Zapytaj o raty z odroczonym terminem spłaty. Sprawdź w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Krafter skrzyniowy. Jest. Krafter wywrotka. Jest. Krafter z chłodnią. Jest. Krafter camper. Jest. Krafter karetka. Też. I krafter do transportu międzynarodowego z przestrzenią sypialną. Też jest. No. Nowy Volkswagen Crafter nadaje się do wielu zadań i potrafi zmieścić nawet 10 palet w przestrzeni ładunkowej. Sprawdź ofertę zabudów i wybierz tę, która idealnie pasuje do Twojego biznesu. Teraz Craftera kupisz w leasingu w 102,9% i odliczysz do 100% VAT. Zapraszamy do salonów. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem kawa mielona Chibo Family ma kosztować 8,99 za 500 gramów, a 4-pak dwulitrowej Pepsi tylko 9,99. Oferta ważna do 9 października. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, Pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, Pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kurczę.

Talerze, które powstają z otrąb, czyli tak naprawdę z odpadów, które powstają przy produkcji mąki. Co ciekawe, są w 100% zdatne do spożycia. Może nie polecałabym ludziom, bo może smak nie jest najciekawszy, ale zdecydowanie możemy je wykorzystać jako pasze dla zwierząt. Otrębowe talerze, ale nie tylko o 9.45, a chwilę po 10.00. Tata nie ma w ogóle pieniędzy. Wszystkie wydał na cymbergaja. Ale słabe życie. Ma tylko 2 pieniążki. A mój tata to nie wiesz ile wydał. Ach, tata żyje zmysłem i pomysłem. Taka tata. Proszę nie przegapić, dzieci Łukasi Stopaczyk zawsze wiedzą lepiej. Mniej więcej 20 po 10 zaproszę Państwa na rozmowę z Martą Gessler. Będziemy rozmawiać o książkach kulinarnych, a to z okazji targów książki kulinarnej, które Marta organizuje już od kilku lat. A przed 11 jak zwykle Ryszard Jaźwiński zabierze nas do kina. Jest taniec i śpiew i tutaj to powiem z ogromną przyjemnością, że muzyka jest w zasadzie kolejnym bohaterem filmu. I to muzyka polska, polska muzyka ludowa, bo Mazurek to takie troszeczkę alter ego naszego Mazowsza. Rozmowa o filmie Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego z producentką Ewą Puczyńską, Kwadrans przed 11. A po 11 Grażyna Dobroń, uwaga, zgłębi sekretne życie krów. I tak na przykład krowa o imieniu Gruba woli mężczyzn od kobiet, krewki Minton nie lubi chodzić spać z zabłoconymi nogami, Jake nie umie się powstrzymać przed wdychaniem spalin z Land Rovera. To tak na zachętę, reszta po 11, a o 11:30 o historii pewnego Brazylijczyka, którego zdjęcia zrobiły niedawno furorę w mediach i wśród internautów. To jest historia na film, albo przynajmniej na książkę, bo nikt nie jest w stanie potwierdzić jego tożsamości. Nikt tego człowieka nie zna, nikt go nie widział, no i co najważniejsze, to nie są jego zdjęcia. Więcej w cyklu Pawła Drozda Za górami, za lasami, a na zakończenie dzisiejszego do południa polecam oczywiście kolejny odcinek przedpołudniowej powieści pieczołowicie przygotowany przez Barbarę Marcinik. To Martika tak jeszcze pobrzmiewa. Wracając jeszcze na chwilę do zapowiedzi dzisiejszego odcinka Grażyny Dobroń i do niezwykłych przyzwyczajeń zwierząt, to muszę się Państwu zwierzyć, że znam takiego kota. On nie pije ze swojej miski. On zwyczajnie gardzi tą wodą, która w tej misce stoi. On pije jedynie świeżą, bieżącą wodę. Potrzebuje oczywiście do tego człowieka, więc kilka razy dziennie staje pod drzwiami łazienki i przeraźliwie miauczy, domaga się napojenia. Tak, to jest mój osobisty kot Bazyl, a tą opowieścią chciałam zachęcić Państwa do podzielenia się swoimi opowieściami o swoich pupilach. 71 335, można tam SMS, e-mail katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. I follow you.

Wczoraj pan prezes Glapiński powiedział, że spodziewa się jednak pewnego osłabienia gospodarczego już w przyszłym roku. Czyli grozi nam przegrzanie. Grozi, no może nie przegrzanie, ale w każdym razie spowolnienie delikatne. No bo jeżeli to będzie spowolnienie rzędu 0,1%, no to tam nie będziemy tego odczuwali pewnie w ogóle w statystyce. Ale może się tak zdarzyć. Ja myślę, że ostrożność pana prezesa Glapińskiego wynika z tego, że jest parę przesłanek dotyczących przyszłego roku, które są dość niewiadome. Czyli? Na przykład rynek pracy związany z reformą emerytalną. Nie wiadomo, co się wydarzy. No tak. To trzeba takie wskaźniki ostrożnie traktować, ponieważ no nie przewidzimy, co się wydarzy naprawdę realnie. Jak patrzymy na dzisiejszy, teraz, na 1 października, kiedy cały proces się rozpoczął, to wygląda to dość dramatycznie. Jak to się rozłoży w czasie i w miesiącach, zobaczymy. Ale to jest jeden z punktów. To, że koniunktura jest rewelacyjna w całej Europie, to nie znaczy, że ona się utrzyma. Bo zachodzą już zjawiska polityczne takie, które mogą w którymś momencie odbić się także na sytuacji gospodarczej. Należy podkreślić, że nasza sytuacja polskiej gospodarki jest bardzo uzależniona od tego, co się dzieje, zwłaszcza w zachodniej Europie. W związku z tym w tych prognozach musimy być ostrożni, ale za to ten ton spokojny prezesa NBP-u jest bardzo pożądany. No to idźmy za ciosem. W Rzeczpospolitej możemy dziś przeczytać, że presja płacowa rozlewa się z zachodu kraju na całą Polskę niczym front atmosferyczny. Na Lubelszczyźnie na przykład w sierpniu płace wzrosły prawie o 5%. Dla porównania na Śląsku wzrost płac w sierpniu rozpędził się do prawie 9%. Dawniej mówiło się, że presja płacowa idzie z zachodu, a teraz idzie z zachodu Polski. To już jest dobrze. No właśnie specjalnie to podkreśliłem, że z zachodu Polski. Z tą presją płacową to pewnie jest różnie, dlatego że ciągle musimy się odnosić do bazy. Jeżeli to są wzrosty na poziomie 5% przy prawdziwym poziomie płac, bo tutaj statystyki GUS-owskie zakłamują rzeczywistość. No to średnia płaca w Polsce o 5000 zł to jest przecież czysta fikcja. Tak. Więc jeżeli na no jest duże rozwarstwienie, prawda? Tak, oczywiście. No bo tu już widzimy 5%, a na Śląsku 9%. No. To przy tej podstawie średnia płaca ciągle w tym kraju naszym kochanym utrzymuje się na poziomie 2,2 z hakiem. Więc to jest ta baza, o której mówimy realnie. Cała reszta to jest statystyka. Ale zjawisko zapewne występuje, ponieważ no, gospodarka jest w doskonałej kondycji, ciągle inwestuje, ciągle się rozwija, więc ręce do pracy są potrzebne. W związku z tym zapotrzebowanie pracowników jest, a zatem i potrzeby płacowe muszą wystąpić. I teraz jak długo to się będzie utrzymywać? Długo, dlatego że moim zdaniem i nie tylko moim, bo specjaliści od rynku pracy tak od dawna twierdzą, że rezerwy jeszcze na rynku pracy są spore, tylko nie bardzo potrafimy je zagospodarować, dlatego że urzędy pracy są niemrawe, cały ten mechanizm, cały ten system źle funkcjonuje, ale gdzieś tam na wsiach, w małych ośrodkach, tam jeszcze ciągle jest pewien potencjał niezatrudnionych, ponieważ nie potrafią dotrzeć do miejsca pracy, a nikt im w tym zawodowo czy profesjonalnie nie pomaga. No to zmieńmy temat. Państwowy operator pocztowy, czyli Poczta Polska, rzuca wyzwanie firmom kurierskim. Rusza z największą od blisko 15 lat inwestycją. O tym przeczytamy również dzisiaj w Rzeczpospolitej. Chodzi o to, że Poczta Polska uruchamia wielką sortownię paczek za 50 milionów złotych, ale chce również inwestować w kolejne. No i tutaj wygra z konkurencją nasz państwowy operator. Ja z tą Pocztą Polską jest puty, póki jest państwowym przedsiębiorstwem, to już o konkurencji możemy mówić tylko w cudzysłowie. Bo przecież to samo stało się z przesyłkami administracyjnymi. No właśnie, przez pewien czas prywatna firma dostarczała, ale firma. Pytanie, czy im to wyszło, czy nie, im nie to wyszło, nie na wyszło, pewno, nie a poza tym w tym przypadku ja bym w ogóle nie dyskutował. Niekoniecznie tak jest. Jakby dostojeństwo państwa polega także na tym, że samo siebie potrafi obsłużyć. Po to ma taką instytucję jak właśnie Poczta Polska, żeby samego siebie obsłużyć. A poza tym, no, panie redaktorze, dla gospodarki, jak jest konkurencja, zdrowa konkurencja, ależ to oczywiście tak. Natomiast to, że oni chcą to robić, to znaczy, że patrzą już, zaczynają komercjalizować swoje istnienie. Bo do tej pory uznawano, że Poczta Polska zawsze jest najlepsza. A teraz, jeżeli chcą inwestować, to jest dobry sygnał. Na tym rynku jest jeszcze sporo miejsca, ponieważ ten rynek się dynamicznie, nieprawdopodobnie rozwija. Więc to nie jest tak, że opanowali ci zagraniczni... Rynek paczek przecież, bo kupujemy w internecie coraz więcej. Więc ten rynek będzie rósł. Więc to, że inwestują i planują przyszłość i chcą się rozwijać, bardzo dobrze. W 2017 roku po raz pierwszy udział samochodów z silnikami diesla w Europie spadł poniżej poziomu 50%, ale to mało, bo według analityków rynku motoryzacyjnego w 2030 roku na europejskim rynku diesle będą stanowić zaledwie 9% wolumenu sprzedaży. W niektórych krajach zachodnioeuropejskich i nie tylko, mówi się już o zakazie, były decyzje w ogóle polityczne, że w ogóle nie będzie spalinowych, ani benzynowych. Mhm. Więc to wszystko trochę na dwoje babka wróżyła. Bo wszystko zależy od postępu technologicznego. Jeżeli on rzeczywiście w zakresie elektromobilności będzie przyspieszał i będzie miał konkretne rezultaty, to wcale nie wykluczone, że to się ziści, bo wtedy państwa za pomocą różnych mechanizmów wsparcia będą zniechęcać do benzyniaków i diesli, żeby kupować elektryki. Czy tak będzie? Nikt dzisiaj nie umie na to pytanie odpowiedzieć. Te technologie są jeszcze w stadium pierwotnych zastosowań, są dość kosztowne. Coraz lepiej. Ale ciągle jeszcze to nie zastąpi. I teraz tylko skala tego zjawiska będzie większa lub mniejsza, będzie ten postęp dokonywał się szybciej lub wolniej. No to na koniec taka ciekawostka. We Francji wprowadzono prawo, które ma zapobiegać tworzeniu, uwaga, nierealnych wzorów kobiecego, ale nawet męskiego piękna. O co chodzi? Teraz, jeśli we francuskich mediach pojawią się retuszowane zdjęcia modelek czy modeli, to musi być też podana informacja, że zdjęcia były poprawiane przez grafika. Złamanie przepisów oznacza grzywnę w wysokości co najmniej 37,5 tysiąca euro. O! No i dobrze, i wtedy się okaże, że wyjdzie król się jest tak. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale to rzeczywiście takie retusze zakłamują nie tylko rzeczywistość medialną, ale zakłamują mentalność po prostu tego show biznesu. To jest trochę porównywalne z tym, że oszukujemy i tak samo jak oszukujemy panie, jeżeli wybiega są nastoletnie dziewczyny o tam wadze 24 kilogramów. To jest po prostu skandal. Ale gospodarki nie retuszujemy. Gospodarki nie retuszujemy. Prawda i tylko prawda. Adam Cymer, Arkadiusz Ekiel, dziękujemy. Do usłyszenia. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Autopromocja. Dzisiaj najważniejszy czwartek roku w literackim kalendarzu. O 13:00 stały sekretarz Szwedzkiej Akademii ogłosi nazwisko laureata Nagrody Nobla 2017 w dziedzinie literatury. Trójka pod Księżycem tradycyjnie odnotowuje ten fakt, łącząc się ze Sztokholmem. Skomentujemy werdykt szwedzkich akademików. Przyjrzymy się notowaniom na listach bukmacherskich. Podsumujemy rok, który mija właśnie od momentu przyznania Nobla Bobowi Dylanowi. Barbara Marcinik i Marta Prochwicz ze Sztokholmu zapraszamy tuż po północy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactive żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactive Baby bez ograniczeń wiekowych. 100 lat, niech włącza niskie ceny nam! 100 lat, niech włącza niskie ceny nam! Jeszcze raz. Mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Panasonic 58 cali 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 71-335 katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Tak można się z nami kontaktować. A temat zwierząt spotkał się z Państwa ochoczą odpowiedzią. Wywołał go mój kot Bazyl, który gardzi wodą z miski. I tak na przykład pani Magdalena napisała, że jej kot Atom również ma podobne upodobania. Woli wodę stojącą na przykład w namoczonym garnku po gotowanym mleku albo wodę z kubka ówcześnie namoczonego kubka po herbacie, czy wodę z wazonu. Siedzi w zlewie i spija wszystkie resztki, a najbardziej uwielbia wodę z kałuży. W ogóle jest cudny, bardziej jak pies niż kot, a portuje, przynosi w pyszczku zabawki, aby mu je rzucać. No tak, to coś te koty mają podobnego. Jeszcze od pana Pawła o papudze. Mam papugę, która uwielbia prysznic. Stawia się na wszystkie możliwe strony, a gdyby tak ten prysznic zbyt szybko wyłączyć, zwłaszcza latem, to potrafi wydobyć z siebie taki dźwięk, że nie ma żadnych wątpliwości, iż chodzi jej o zruganie mnie za zbyt szybko ukończoną kąpiel. A przy okazji, jak pisze pan Paweł, ostatnio po 20 latach dowiedziałem się, że moja papuga to facet, nie Zuzia. Przypominam, 71-335 albo mój osobisty mail katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Tu Trójka. Do 10 zostało 13 minut. Pracownia projektowa. Zastanawiali się państwo pewnie kiedyś, jak poradzić sobie z narastającą w świecie górą śmieci i jak te śmieci wykorzystać. No także nad tym zastanawiają się projektanci i próbują zupełnie różne rozwiązania, bardziej i mniej skomplikowane. Agnieszka Stępień. Śmieci, odpady to nie są tematy, które kojarzą się z designem, ale także nimi wzornictwo zaczęło się zajmować. Bo design to jest po prostu projektowanie, a większość rzeczy wokół nas, krzesło, na którym siedzimy, czy stół, przy którym pracujemy, to wszystko zostało kiedyś zaprojektowane. I tak samo śmietniki zostały zaprojektowane, system informacji został zaprojektowany. Wszystko właściwie możemy tak naprawdę objąć tym słowem design. Wyjaśnia Katarzyna Dorda, architektka krajobrazu i kuratorka trwającej właśnie na Zamku w Cieszynie wystawy Design w przestrzeni publicznej. Mamy problem. I na to pytanie wystawa próbuje odpowiedzieć, prezentując projekty i inicjatywy, które pokazują, jak wykorzystać rosnącą cały czas na świecie górę wszelkiego rodzaju resztek, jak się do niej nie dokładać i jak zagospodarować to, co już wyprodukowaliśmy. A jest się z czym mierzyć. Jest to ogromny temat, tak naprawdę wciąż jeszcze słabo poruszany w Polsce. Mamy gdzie indziej? Wydaje mi się, że gdzie indziej więcej się dzieje na tym polu na pewno. W Polsce składujemy bodajże 70% odpadów i rzeczywiście w innych krajach Unii Europejskiej, krajach, które sobie troszkę lepiej z tym radzą, te systemy działają dużo, dużo lepiej. W związku z tym zostały po prostu zaprojektowane lepiej. My dopiero się tego uczymy, ale co ciekawe, no mamy wystarczająco dużo dobrych specjalistów w kraju, więc po prostu musimy się za to zabrać i odczarować ten problem, ponieważ no do 2030 roku nie powinniśmy już składować prawie nic, więc musimy jakoś ten system recyklingu ugryźć i to od takiej skali najmniejszej u nas w domach, czy poprzez jakieś kompostowniki balkonowe, poprzez śmietniki, które nam ułatwią segregowanie odpadów, aż po duże, duże systemy miejskie i odbioru odpadów, czy systemy informacji, edukacji mieszkańców. To wszystko musi zostać zaprojektowane. Czyli jak projektanci gryzą ten temat? Mamy w Polsce bardzo dużo przykładów ciekawych. Nawet to nie są już prototypy, to są działające systemy, ale jednak nie są wystarczająco, moim zdaniem, spopularyzowane. Na przykład? Na przykład jednym z takich ciekawszych projektów, który pokazujemy na wystawie również, to jest taki system informacji dla osób niewidomych. O tym się nie mówi na co dzień, a to są osoby tak naprawdę w 100% wykluczone z segregacji odpadów, ponieważ podział śmietników jest... Trzeba zobaczyć. Tak, trzeba zobaczyć. Jest zaznaczony kolorem jedynie, więc osoby niedowidzące czy niewidome nie są w stanie segregować tych odpadów i firma wypuściła takie naklejki trójwymiarowe, które mają nadrukowane w alfabecie Braille takie właśnie logotypy, które pokazują, który śmietnik jest który, także osoby niewidome również mogą brać w tym udział. Jeszcze mówimy o cegłach z recyklingu, domu z odpadów, coś jeszcze? Talerze, metalowe słomki. Te talerze to jest bardzo ciekawy projekt, to też jest, ja lubię podkreślać te nasze projekty z Polski, bo wydaje mi się, że cały czas przeciętnemu człowiekowi, który nie ma związku tak bliskiego z projektowanym designem na co dzień, wydawać by się mogło, że te super wspaniałe pomysły zawsze pochodzą z albo z Holandii, albo... Albo ze Skandynawii. Dokładnie. A jednak w Polsce mamy bardzo dużo takich przykładów, które są warte wspierania. Między innymi talerze, które powstają z otrom, czyli tak naprawdę z odpadów, które powstają przy produkcji mąki. Talerze, co ciekawe, są w 100% zdatne do spożycia. Może nie polecałabym ludziom, bo może smak nie jest najciekawszy, ale zdecydowanie możemy je wykorzystać jako paszę dla zwierząt. I w tym momencie również nie dość, że nie zużywamy niepotrzebnie energii do produkcji plastikowych, jednorazowych talerzy, to jeszcze nie lądujemy później z wielkim worem odpadów plastikowych, tylko wszystko możemy w 100% wykorzystać. Jeśli się popatrzy na tego rodzaju projektowanie związane z tą gospodarką, która korzysta z zasobów, które mamy, to czy to jest jakiś silny trend w projektowaniu? Myślę, że coraz silniejszy, bo tak naprawdę gospodarka o obiegu zamkniętym i w ogóle takie podejście typu zero waste, czyli żeby nie produkować w ogóle żadnych odpadów, to jest to trend bardzo silny w skali światowej na pewno. Nawet Unia Europejska 2 lata temu czy 3 lata temu ogłosiła, że gospodarka o obiegu zamkniętym to jest właśnie ten kierunek, w którym powinniśmy podążać. Więc projektanci również muszą odpowiedzieć na ten trend i z tym się liczyć. Coraz więcej firm zauważa, że to jest tak naprawdę bardzo dobry model biznesowy, bo na tym również można zarobić. I nie bójmy się tego, to nie jest tylko ideologia ekologicznego życia również, ale na tym także się da zarobić. Czyli przewrotnie można powiedzieć, że śmieci to szansa. Zresztą chyba nie mamy innego wyjścia, jak tylko tak je potraktować. Jeśli będą Państwo w Cieszynie, to można zajrzeć na zamek i jeszcze do 22 października obejrzeć wystawę projektów i inicjatyw z Polski i ze świata i zobaczyć, jak projektanci próbują rozwiązać problem odpadów. Dodam jeszcze, że bardzo popularne stają się ostatnio restauracje, które nie produkują odpadów. Bardzo dziękujemy. Katarzyna Dorda, architektka krajobrazu i kuratorka trwającej właśnie na zamku w Cieszynie wystawy Design w przestrzeni publicznej. Mamy problem. A pracownia projektowa i Agnieszka Stępień wracają za tydzień. To trójka. 7 minut zostało do 10:00. A po 10:00 w do południa gość, a do 10:00 jeszcze Tori Amos. Not a sound from there.